na umoja wa Waislamu ni jambo la wajibu. Ni wajibu wa Waislamu wawe kitu kimoja, na hii ni kutokana na kwamba sote tunamwabudu Mola mmoja, Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika la, na mtume wetu ni mmoja, mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kitabu chetu ni kimoja, Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wawe kitu kimoja, Waislamu wanatakiwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la, na pia wamfuate mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam peke yake. Jambo hili la umoja wa Waislamu ni jambo lililoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema akiwaamrisha Waislamu, qala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote na msifarikiane. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ni moja katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinazoamrisha umoja, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Aya inaamrisha umoja na pia inakataza tafarruq, mfarakano baina ya Waislamu. Hakuna sababu ya Waislamu kufarikiana. Kitabu ni kimoja, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hizi, hadithi zinafundisha ibada, hadithi zinafundisha akhlaq, tabia, hadithi zinafundisha muamalat, kila jambo zinafundisha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Waislamu hatuna sababu ya kufarikiana katika ibada, hatuna sababu ya kufarikiana katika akida, hatuna sababu ya kufarikiana katika akhlaq, hatuna sababu ya kufarikiana katika jambo lolote katika mambo haya ya dini, kwa sababu tayari makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala yameshatangulia ya kutofarikiana Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akiamrisha jambo la umoja wa Waislamu na kutofarikiana, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allah yarda lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha, Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia kwenu mambo matatu na anachukia kwenu mambo matatu. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Mambo matatu anayoridhia kwenu Allah, la kwanza anaridhia kwenu kumpwekesha Allah na msimshirikishe na yeye kitu chochote. Kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu bila kumfanyia ushirikina. Na hili jambo ndio dawa ya mitume. Mitume wameletwa kwa ajili ya kuamrisha tauhid na kukataza ushirikina. Kwa hiyo yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, aba anaridhia kwenu kumpwekesha Allah, kumwabudu yeye peke yake na msimshirikishe na yeye kitu chochote. sote tunajua maana tauhid, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na sote tunajua madhara ya ushirikina. Kama tulivyoelezewa jana, ushirikina unagawanyika sehemu mbili, kuna ushirikina mkubwa na ushirikina mdogo. Ushirikina mkubwa unamtoa mtu katika Uislamu kabisa. Mtu akiwa ni mshirikina anakuwa si Muislamu tena. Ushirikina mdogo ni katika madhambi makubwa, mtu anatakiwa afanye tauba akifanya ushirikina huo mdogo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia kwenu kumpwekesha yeye na kutomshirikisha na yeye kichochote. Wa anta atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Jambo la pili, jambo la pili analiridhia kwenu ni kushikamana na kamba ya Allah nyote, msifarikiane. Kwa hiyo jambo la mfarakano Mtume sallallahu alayhi wasallam naye pia amelikataza, kama alivyotangulia Allah subhanahu wa ta'ala kulikataza. Jambo la tatu, wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum, na mnasihi yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtawalisha mambo yenu. Kiongozi, kiongozi akikosea, kiongozi akifanya maasi, mumpe nasaha. Haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mambo ambayo Allah anayaridhia. Kwa katika mambo anayaridhia Allah, wa anta atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, mshikamane na kamba ya Allah nyote, msifarikiane. Kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo hivyo. Maneno ya Mtume ni wahyu, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kwa hiyo maneno ya Mtume ni wahyi kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala, kama Qur'ani. Ama mambo anayochukia Allah vile vile ni matatu. Anachukia kwenu qili wa qal, urojo wa kathrata as-su'al, na wingi wa kuuliza au kuomba kwa tafsiri nyingine, wa idaa'ata al-mal, na kupoteza mali ovyo. Haya ni mambo anayochukia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, katika Uislamu hakuna jamaati, vikundi vingi. Vikundi vingi vimekatazwa katika Uislamu. Kwa hiyo watu wanapouliza vipi jamaatu tablighi, vipi jamaatu dhali, vipi jamaa ipi, vipi jamaa ipi, vyote havipo katika Uislamu. Uislamu umekataza. Ndio hivyo vikundi vilivyokatazwa na aya hii, bali na aya nyingine, na hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema, wala takunu min al-mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Aya nyingine Allah anakataza mfarakano na kusema kwamba jambo la mfarakano si jambo la Waislamu. Allah anasema, msiwe kama mushrikin, wala takunu min al-mushrikin, msiwe kama washirikina, min alladhina farraqu dinahum, wale waliofarikisha dini yao, wakanu shia, wakawa makundi makundi, kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi linafurahi kwa yale mambo walionayo. Aya nyingine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakataza mfarakano wa Waislamu. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo la kufarikiana na Waislamu kuwa vikundi vikundi, hili ni jambo limekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Inayotakiwa ni kundi moja ambalo linafuata akida moja na manhaji moja aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ama hizi jamaati nyingine zote, hizi zote ni jamaa mubtada, vikundi vya uzushi vilivyozushwa. Kana nnasu ummatan wahida fabaatha Allahu an-nabiyyin mubashirina wa mundhirin. Asli ya Uislamu ni kundi moja tu, Lakini baada ya kutokea mfarakano na shirki ikatokea, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alipopeleka mitume, akaleta mitume mubashirina wa mundhirin, hali ya kupeleka habari za furaha kwa wale watu wema na kuwaonya wale watu waovu. Lakini asli ya watu kana nnasu ummatan wahida, watu walikuwa ni umma mmoja. Kwa hiyo shetani ndio kaleta mambo haya ya kufarikiana, kama ilivyo katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na hadithi al-Qudsi, kwamba watu walikuwa umma mmoja, fajtalatuhum shayatin, mashaitani wakawatoa katika dini yao watu. Watu walikuwa kundi moja, lakini shaitani alipokuja akawatoa katika umoja wao, akaleta hivi vikundi vikundi vingi vilivyoko katika Uislamu, ambapo ndivyo vilivyoleta mfarakano wa Uislamu. Mpaka katika sala sasa hivi Waislamu wamefarikiana, hawa wasoma kivyao, hawa wasoma kivyao, hawa wana sala yao, hawa wana sala yao. Sala hii, sala hii hii moja, kila mmoja asali kivyake, badala ya kwamba sala ni hii moja tuliyofundisha na Mtume sallam akasema sallu kama raaitumuni usalli. Sasa hivi kila watu wana sala yao. Makosa akida ni moja aliyotuletea Mtume sallam, manhaji ni moja aliyotuletea Mtume sallam. Sasa hivi kila watu wana akida yao. Ndio kuna akida nyingi, Mu'tazila, Jahmiya, Ash'ari, vyote hivi ni vikundi vana vilivyotokea kwa sababu ya kuacha akida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, jambo la vikundi vikundi ni jambo limekatazwa na Uislamu na da'wa ya Ahli Sunna wal Jamaa, ambayo ndio da'wa ya haki, pia inatilia mkazo jambo hilo la kukataza mfarakano baina ya Waislamu. Kwa hiyo da'wa ya Ahli Sunna wal Jamaa inaunganisha watu na kuwaleta watu katika akida moja, katika manhaji moja, katika ibada hizi zilizofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuacha mfarakano, kuacha vikundi vikundi vya kibida. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, innama amruhum ila Allah thumma yunabbihum bima kanu ya'malun. Innal ladhina farraqu dinahum, wa yunu farqisha dinyah wa kaw makuli makuli, lasta minhum fi shay, wa yusiwajan, innama amruhum ila Allah, jambo lao la kuadhibu liko kwa Allah. Kila jambo lililokatazwa ni haramu. Allah subhanahu wa ta'ala anapokataza jambo, Mtume sallallahu alayhi wasallam anapokataza jambo, maulama anasema nayu yaktadhi at-tahrim, ni jambo la haramu kuanzisha vikundi vikundi. Kwa hiyo watu wasifuate vikundi vikundi, watu wafuate jamaa wahida, jamaa moja, kikundi kimoja. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi nyingine akikataza vikundi na kuamrisha watu wa kikundi kimoja, hadithi ambayo jana muhadhi Abu al-Hadi hafidhahullah alielezea, iftaraqat al-yahudi ala 71 firqa wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqa وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تنسمى ما يهودي والفريقيان بكون 71 وكريستي والفريقيان بكون 72 نهو متوام وتفريقيان بكون 73 يوجد بتقوى مطول إلا واحدة اسمكوا كمولة. Sahaba akamuuliza mtume, mani hiya ya Rasulullah? Qala aljamaa, niljamaa, jamaa wahida, kundi moja. Wa fi riwaya hum man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, ni lile kundi ambalo liko katika hii manhaji nilionao mimi hii leo na masahaba wangu. Mtume ikataza mambo ya kufarikiana na kwamba lile kundi moja tu ambalo ni Ahlus Sunnati wal Jamaa Ahlu sunna wal jamaa ndilo kundi alilokusudia mtume, linalofuata akida yake, linalofuata manhaji yake, linalofuata amri zake na kuacha makatazo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio inaitwa al jamaa, kundi moja. Maulama wakatunga vitabu, rasail, Sheikh Rabi, Sheikh Mukbil, wote wametunga vitabu vya kuelezea kwamba kundi ni moja tu, Waislamu wanatakiwa walifuate, wasifuate vikundi vikundi vingine. Jamaatu wahida la jamaat, wasiratu wahida la asharat, kikundi kimoja tu, hakuna njia nyingi, hakuna vikundi vingi katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema, khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khattan mustaqiman thumma qala hadha sabilullah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema alitupigia mstari, Ibn Mas'ud asema mtume alitupigia mstari ulionyooka sawa sawa, akasema hii ndio njia ya Allah, kisha akasoma aya Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Kisha akapiga mistari mingine kando kando yake, upande wa kulia na wa kushoto akapiga mistari mingine mingi, akasema hadhihi subul wa ala rasi kulli sabili shaytan yad'u ilayhi, hizi njia hizi za kando kando, hizi kila njia ina shaytani anailingania. Kila njia katika hizi ni njia ya shaitani anayelingania. Kwa hiyo akaelekeza kwamba sirat ni moja, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hii ndiyo njia ya Allah, njia yangu iliyonyoka, ifuateni. Wala tattabi'u subul, msifuate hizi njia nyingine, fatafarraqa bikum an sabili, zikakufarikisheni na hii njia yangu, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, aya Allah subhanahu wa ta'ala inayoamrisha njia hiyo moja mustaqiman ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo vikundi vikundi katika Uislamu vimekatazwa, ndugu zangu Waislamu, tujiepusheni na vikundi, tufuateni kundi moja tu, kundi hili la Ahlus Sunnati wal Jamaa lililoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aya Allah subhanahu wa ta'ala ya Ali Imran, yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa'amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ibn Abbas radiyallahu anhuma akifasiri aya hii asema, wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum, yaqul wujuhu ahli sunnah, nyuso za ahli sunnah zitakuwa nyeupe siku ya kiyama. Amma wa amma iswaddat wujuhu, wale ambao nyuso zao ni nyeusi, wujuhu ahli bid'ah wal furqa, nyuso za ahli bid'ah, watu wa bid'ah na mfarakano. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni aya nyingi na hadithi nyingi na maneno ya maulama mengi yanayoamrisha Waislamu wasifarikiane, wawe kundi moja tu, aljamaa, jamaatu an wahida, ahli sunnati wal jamaa. Hii ni moja katika misingi ya da'wati ahli sunnati wal jamaa, kuunganisha watu wawe kitu kimoja na waachane na vikundi vikundi. Msingi wa pili ambao niliuanzia jana kidogo tu katika darasa yangu, nilianzia kuelezea umuhimu wa ilmu kidogo jana, nilielezea umuhimu wa ilmu, nikaeleza kwamba jambo la elimu, kwamba Waislamu wasome elimu ya dini yao, ni jambo la lazima kwa kila Muislamu, awe mwanamume, awe mwanamke, awe mtoto, awe mtu mzima, awe mzee, ni lazima kusoma dini, sheria hii ya dini. Ni lazima kusoma kwa ajili mtu ajue dini yake, kwa ajili mtu ajue ibada zake, ajue akida yake, ajue manhaji yake, ajue muamalat na wenzake. Ni jambo la lazima na ni jambo la ibada. Allah subhanahu wa ta'ala jana mzieleza aya ya Allah ya kuwajibisha ilmu katika suratu Muhammad. Allah aliposema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi walil mu'minina wal mu'mina wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Hii ni moja katika aya za Allah anazoamrisha ilmu, jua kwamba la ilaha illa Allah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah katika sahihi yake aqada baba unwanuhu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal thumma qala fabada'a bil-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Katika aya hii Allah ameanza ilmu kwanza kabla ya kusema na kabla ya kufanya kitendo chochote, akasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Kwa hiyo ni lazima kujua kwanza, kabla mtu hajaanza kufanya ibada yoyote ya maneno ya vitendo asome. Wala yakhfa alaykum, kwamba aya ya kwanza iliyoshuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni aya gani? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la mola wako aliyeumba kila kitu. Ni aya inayoamrisha ilmu. Iqra, soma, ni aya inayoamrisha ilmu. Waislamu leo hawataki kusoma. Waislamu hawataki kusoma. Waislamu wanataka kufanya ibada peke yake. Mtu aingie aswali, afunge, ende Makka akahiji bila kusoma. Sio hivyo, ibada za Allah haziko hivyo. Ibada za Allah ni lazima usomee ile ibada uijue. Kazi watu wanasoma. Kazi watu wanasoma. Huwezi kuwa pilot mpaka usomee. Huwezi kuwa engineer mpaka usome. Huwezi ukawa daktari au nasi mpaka usome. Lakini ibada za Allah, watu wafanya ibada tu bila kusoma? La hasha. Ni lazima kusoma kwanza. Na kusoma hakuna umri. Siko kwa mtu akishafika miaka 20, 30 kusoma basi. Kusoma ni watoto tu miaka 10, 12, hawa ndio waambiwa wasome. Lakini mtu mzima lala, sio hivyo. Maadamu hujui, ni lazima kusoma kwako. Ni jambo la lazima. Sasa kuna watu wakishafika miaka 30, mtu akishaanza kazi, basi yeye kusoma hataki. Manake amekuwa mtu mzima na ndevu nyekundu kama mimi, kusoma basi. Sio hivyo. Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhi kina Abu Huraira amesilimu na miaka 50 na zaidi, wakasilimu wakasoma mpaka wakawa ulamaul umma. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi si wengi waliosilimu watoto, sio wengi. Wengi walisilimu tayari na miaka 50, 60, 70, wakasoma kwa Mtume sallam, wakasoma kwa masahaba mpaka wakawa ulamaa hadhihi umma. Sasa sisi nini tukifanisha na masahaba? Kwa ndugu zangu Waislamu, ilmu ni lazima, ni kitu cha lazima kwa Waislamu. Na aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha Waislamu wasome. Suratul Tauba, wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din walyundiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Haitakii Waislamu watoke wote wakasome. Watoke baadhi ya watu wakasome, kama ni kwenda kusoma nje, wakija wawafundishe wenzao. Sio kwamba mji mzima huu Kapsabet nzima Waislamu wote wakasome, sio hivyo. Lakini wasome baadhi ya watu, wakatoke wakatafuta ilmu, wakirudi wawafundishe wenzao. Ndio Uislamu unavyosema. Na mtu akisoma anatakiwa asikilizwe ile elimu aliyosoma, kama ni elimu ya haki asikilizwe kifundishi, sio kudharau watu. Maana kwa Uislamu wana jambo hili la kudharau, aende mtoto atatuambia nini yule? Amekwenda kusoma nini yule? Sisi watu wazima hapa yeye atatufundisha. Sio hivyo. Sio hivyo Uislamu ndio jambo Uislamu. Kwa hiyo jambo la ilmu ni jambo la asasi, ni jambo la msingi katika da'wa hii ya ahli sunnati wal jamaa. Na lazima tuamini kwamba ilmu ni ibada. Ilmu ni ibada. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Abi Darda akielezea kwamba ilmu ni ibada na ni sababu ya mtu kwenda peponi, bali ni sababu ya rahisi ya mtu kwenda peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ya Abu Darda radiyallahu anhu يقول صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة من كفوات الجية هل يكتاك قنجيه وعلم الله أن أمسهل الشيء جية يقول في قول حديث في صحيح مسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه الله انا مسهلشيه njia ya kwenda peponi na maulama wasema hii ni njia rahisi ya kuingia peponi kuliko njia ya ibada biduni ilmu. Wewe ukitaka ibada biduni ilmu njia yake ni nzito sana ya kwenda peponi kuliko ibada hii ya kutafuta ilmu ukasoma mpaka ukajua, hii ni njia rahisi ya kwenda peponi. Mtume sallam anaendelea hadithi hii kumsifu na kuelezea mapato na jaza anayoipata talibul ilm. Wa innal malaika latawa'u ajnihataha ridan li talibil ilm ridan bima yasna. Wa innal malaika latawa'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Malaika wanaweka bawa zao kwa huyu mwenye kutafuta ilmu kwa kuridhia yale anayoyafanya ya kutafuta ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ard hatta al-hitan fi al-ma. Mwana wa chuoni wanamuombea maghfira viumbe vilivyo mbinguni na ardhi mpaka samaki baharini wanamuombea maghfira mwana wa chuoni. Kwa katika faida za kutafuta ilmu ni kwamba malaika wanateremsha mbawa zao kwa huyu talibul ilmi mwenye kutafuta ilmu kwa sababu ya furaha na lile jambo la ibada analotafuta la kutafuta ilmu. Ilmu ni jihad. Kutafuta ilmu ni jihad fi sabilillah. Kwa hadithi ya Mtume sallam, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Mwenye kutoka kwa ajili ya kutafuta ilmu, huyu anakuwa katika njia ya Allah mpaka arudi kwao. Fi sabilillah. Kwa hiyo talabul ilmi ni jihad. Ni jihad fi sabilillah, ili nafsi ya kutafuta ilmu. Na ndivyo ilivyokuwa salaf. Wakitoka mtu anatoka Basra anakwenda Madina, anatoka Madina anakwenda Iraq, Sham anakwenda wapi? Kwa ajili ya kutafuta hadithi moja tu. Wacha ilmu yote. Wengine watafuta hadithi moja tu. Makka, Madina, mpaka Sham. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhi. Leo sisi Waislamu pengine darsa inatolewa hapa hapa, mtu unapita pale pale barabarani na kwenda zako, badala kuna kutafuta ilmu mbali. Pengine msikiti huu watu wanatoa ilmu, wewe una haja nayo ilmu? Maanake unajua sana wewe, una cha kujua sana? Hakuna cha kujua sana. Wajua nini? Ukiulizwa hebu nisomee kitu fulani hujui. Kama leo tufanye mtihani hapa, shurutu la ilaha illa Allah ni zipi? Watu wengi watafeli. Nawafidhu la ilaha illa Allah ni zipi? Watu wengi watafeli hapa. Sasa wajua nini? Kwa hiyo lazima kusoma. Kusoma ni jambo la lazima katika Uislamu. Da'wa hii ya sunnati wal jamaa katika misingi yake ni ilmu. Kuamrisha watu wasome kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha. Na maulama wamesoma ndio wakawa maulama. Hakuna aliyezaliwa ni alim. nani mwanachuoni kazaliwa tayari ni alim atunga vitabu na nini? Hakuna. Taallam falaysa almar'u yuladu alima walaysa akhu ilmi kaman huwa jahilu. Soma. Falaysa almar'u yuladu alima, hakuwa mtu anazaliwa kuwa tayari ni mwanachuoni. Walaysa akhu ilmi kaman huwa jahilu, mwenye ilmu si kama mjinga. Farq baina as-samaa'i wal-ardh baina al-'aali wal-jaahil. Allah subhanahu wa ta'ala akifarikisha baina al-'aali wal-jaahil, yaqul aman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil-naas kaman mathaluhu fid-dhulumaati laysa bi-kharijin minha kadhalika zuyyina lil-kaafireen ma kaanu ya'malun. Hivi mtu aliyekuwa mfu tukamhuisha, fahyaina tukamhuisha kwa ilmu, tukamhuisha kwa imani, kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha, ni kama mfano wa mtu katika giza, hakutoka katika giza lile la ujinga. Farq baina al-alim wal jahil. Allah subhanahu wa ta'ala amman huwa qanitun ana al-layl ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الساعة أنت أن يفعل عبادة توزين كبوة بسمامة نخشوع نساعة أنت أن يفعل عبادة توزين نساعة سساعة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سيما جيني ساوى لونوجوا نعطوا هواجوي سيو ساوى كيو لذيما جامل قصوما لذيما ويوجب إسلام أو الدور أو الكبوة. هذا سيسي مزويا متوا كيو مدازي نكتوتو ندا مدرسة كلا سبوي ندا مدرسة nema dasa na kumchapa mtoto yeye mwenyewe hajui kitu, mzazi hajui kitu, anamwamrisha mtoto ile madrasa haraka haraka, kumbe yeye mwenyewe sura tumfati pia anaisoma makosa makosa. Wapo wazazi namna hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni jambo la lazima kwa Waislamu, jambo la kusoma ilmu kwa ajili ya maslahi yao, ya kujua ibada zao, ya kujua akida yao, ya kujua manhaji yao. Ni lazima kusoma. Utafanya vipi ibada kama ukusoma? Ndio sahibu Zubad anasema kwamba ibada hazikubalii kama unasali huko ni mjinga, hujui. Wenda kuhiji huko ni mjinga, ufuata mkumbo tu wa watu. Watu wakienda huko na wewe, watu wakienda huko wewe. Kumbe unyinyi lolote. Ibada hazikubalii namna hiyo. Watu wasichezee ibada za Allah. Waman yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Anayefanya ibada bila ilmu, ibada zake zinakataliwa, hazikubaliwi. Mardudha zinakataliwa. La tuqbalu, hazikubaliwi ibada zake. Kwa nini usomi kwanza? Ndugu zangu Waislamu, ilmu ni ibada kama ibada nyingine. Kama Allah alivyoamrisha kuswali na kufunga, na ilmu pia ameamrisha. Waislamu, tuna jambo, mambo ya kuacha sunna, mambo ya kuacha sunna na kudharau sunna. Hili ni jambo pia la ujinga. Watu wamekuwa wajinga mpaka sunna za Mtume hawazijui. Na leo nimehakikisha kwa watu wengi tunakula chakula vizuri sana, lakini mtu anashika soda kwa mkono wa kushoto anakunywa, anashika chupa ya maji kwa mkono wa kushoto anakunywa. Hii ni kutojua sunna. Mtume anasema la taakulu bishimal wala tashrabu bishimal fa inna shaytana yaakulu bishimali wa yashrabu bishimali. Msile kwa mkono wa kushoto, msile kwa mkono wa kushoto, kwani sheitani anakula kwa mkono wake wa kushoto na anakunywa kwa mkono wake wa kushoto. Ni sunna ya wajiba kula kwa mkono wa kulia na kunywa kwa mkono wa kulia ni sunna ya lazima. Mtume sallam alikula na kijana mmoja akamwambia kul bi yaminik wa kul mimma yalik, kula kwa mkono wako wa kulia na kula sehemu ile iliyokuandamia na kufuatia, usile kwa mkono wa kushoto. Mmoja alikula na Mtume sallam akawa anakula kwa mkono wa kushoto, mtu akamwambia kula kwa mkono wa kulia, akamwambia la astati, siwezi. Kibri hili, kibri cha kutomkubalia mtume amri yake, aambia mtume la astati, mtume akamwambia la stata, hutaweza. Basi hakuweza kuinua hata wa mkono wa kushoto, hakuweza tena, kwa maapizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kukataa sunna. Ndugu zangu Waislamu, hii kutosoma ndiyo inayosababisha mambo haya, kwamba sunna za mtume za lazima pia hatuzijui, za kula na kunywa kwa mkono wa kulia, badala ya kumfuata mtume tumfuata sheitani, tumfuata makafiri. Hata makafiri wanakula kwa kulia, na ndio masheitani. Masheitani wanakula kwa kulia kwa kushoto, makafiri wanakula kwa kushoto. Mtume ametuamrisha kula kwa kulia na kunywa kwa mkono wa kulia, sisi tunakunywa kwa kushoto. Hili jambo, ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo jambo la kutosoma lina makosa mengi, lina makosa mengi. Mtu anafanya ibada ndivyo sivyo, mengine anapatia, mengine anakosea, kwa sababu ya kutosoma ujinga. Ni lazima kusoma na ilmu. Ilmu, ndugu zangu Waislamu, ilmu lazima itoke min wahyain, min alkitabi wassunna. Lazima ilmu itokane na Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pili, fahamu salafi salih, ufahamu wa watu wema waliopita. Ilmu lazima iwe na mambo hayo matatu, iwe min alkitab wa min assunna wa bifahmi salafi umma, ufahamu wa watu wema waliopita. Hili ni jambo la lazima kwa Qur'ani na Sunna. Hatuwezi kufahamu Qur'ani kwa akili zetu, hatuwezi kufahamu hadithi za mtume kwa akili zetu. Lazima tuunganishe fahamu zetu kwa fahamu za watu wema waliopita, as-sahaba wa tabi'un wa atba'u tabi'in. Na hii ndio manhaji ya haki, hii ndio manhaji ya haki, ufahamu Qur'ani na hadithi kwa ufahamu wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi na tabi'in na atba'u tabi'in. Lazima ilmu itokane na mambo hayo matatu, vinginevyo si ilmu. Ibn al-Qayyim rahimahullah yaqul al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina ar-rasuli wa baina qawli faqihi. Ilmu ni qala Allah qala ar-rasul qala as-sahaba. Hii ndio ilmu, amesema Allah, amesema mtume, masahaba wamesema. Tafsiri, mfasiri wa kwanza wa Qur'ani ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu akawafundisha nani? Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Masahaba wakawafundisha tabi'in, wale waliowaona masahaba, na tabi'un wakawafundisha atba'u tabi'in, wale waliowaona tabi'in. Ilmu ina silsila hiyo, lakini wewe ukijia una akili sana, ukifahamu Qur'ani kwa ufahamu wako, utapotea kama walipopotea waliopotea. Kwa nini wamepotea Jahmiya? Kwa nini wamepotea Mu'tazila? Kwa nini wamepotea wengine wengi, vikundi vingi vibaya? Kwa nini? Kwa kutofuata ufahamu huu wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Hawa masahaba ni wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliwafundisha masahaba Qur'an lafdhan wa ma'nan, kwa matamshi yake na maana yake. Mtume aliwafundisha masahaba hadithi zake lafdhan wa ma'nan, kwa matamshi na maana yake. Kwa hiyo lazima tufuate ufahamu wao, tusijie tunafahamu sana kuliko masahaba. La hasha, hatuna ufahamu mkubwa kuliko masahaba waliofundishwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na aya ziko nyingi zinazoamrisha jambo hili, aya za Allah, hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam zinazoamrisha jambo hili ziko nyingi. Si mimi niliyosema hivi, Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tufuate ufahamu wa masahaba, vile walivyofanya masahaba, vile walivyofahamu masahaba, sisi na sisi tufahamu, tufahamu vile vile, tufanye vile vile. Allah subhanahu wa ta'ala katika surat At-Tauba yaqul والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نوالي وليتنبلي ومعنز عمبون المهاجرون والأنصار مهاجرون ولم الصحابة ومكة وكامية مدينة Ansar ni wale masahaba pale Madina na waliowafuatia hao kwa wema. Kila aliyowafuatia hao masahaba kwa wema, Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum wa radu anhu. Aya inayohimiza Waislamu wafuate masahaba katika ibada, katika miamala, katika akhlaq, wafuate masahaba. Aya nyingine ya sura Al-Baqara fa in amanu بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمن واتوك يمين كما آمنتم به كما بفؤمنه كما نعني الخطاب للصحابة السلف رضي الله تعالى عنهم إيمان زيت لازم تفوتي إيمان زار tumuamini Allah na mtume wake kama masahaba walivyoamini. Kwa hiyo ni lazima raddu fahmi al-khalaf bi fahmi al-salaf kama wanavyosema maulana. Lazima tuunganishe fahamu zetu na fahamu ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Angalia jinsi fahamu sahaba zilivyokubwa. Sura An-Nasr. Idha jaa nasrullahi wal fath baka bushwaq. Sura hii hakuna aliyefahamu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam sura hii inamwelezea kwamba umri wake umemalizika. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Aya hii ina maana kwamba umri wa Mtume umemalizika. Lakini angalia fahamu sahaba Ibn Abbas radiyallahu anhuma, baada ya kuelezewa aya hii akasema aya hii inaonyesha kurbu ajali nabii sallallahu alaihi wasallam, ukaribu wa umri wa mtume kumalizika. Wa haqqan mtume hakuishi sana baada ya sura hii, kuonyesha jinsi fahamu sahaba zilivyokubwa. Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha masahaba kuliko watu wengine wote. Baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Ihdina siratal almustaqim. Kila tunaposoma Fatiha tunasoma aya hii, ihdina siratal almustaqim siratal ladina an'amta alayhi, tuongoze njia iliyonyoka, njia ya ulio wanaendesha. Kila nani? Minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wassalihin. Man hum as-salaf? النبيين والصديقين وصحابة وكها من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويؤيه كلا سيك كلا تنفسوا سورة الفاتحة كتك كلا سالة نعيدها سالة تنمون بأ الله أتوغوذ الجيا يا هاوى وليونينيشوى عمو لنجومة نهاوى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. Kwa hiyo sura ya kwanza ya Qur'ani pia inaamrisha Waislamu wafuate masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Tusipofuata masahaba ndugu zangu Waislamu tutapotea. Na hii ni makamio ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika sura An-Nisa. Wa man yashaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin وَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ أَنَيْمُوَاتِ مْتُمِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى بَعْدَ يَكُمْ بَيْنِكِيَ وَنْغُفُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ أَكَفْوَاتَ يَسِيُكُ وَنْجِيَ يَوَوْمِهِ السَّلَفِ السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه نوله ما تولى تتملكيك وكوك ولكوهلكيه ونسره جهنم تتمتيتك جهنم وساءت مصيرا جهنم نبايا مريدي وياك كله ni waidi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wanaokataa kufuata ufahamu wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Na ndio maana hawa watu wa bid'ah masufi wanafasiri Qur'ani kwa fahamu zao, ndio maana wanapotea. Wanasema inna Allah, aya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratul Ahzab, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Wasema hii ni dalili ya maulidi, watu wasome maulidi, hii ndio dalili. Aina maulidi fi aya, katika aya hii kuna maulidi na madhusi, mambo ya uzushi, mambo ya uzushi. Wanasema Allah akasema watu wasome maulidi, angalia upotevu. Hii yote ni sababu gani? Kutofuata fahamu salaf. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ونسمع هذه المولية الله تسمع أتين ذوات مولي وزوش جوزين. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونسمع لا سي كل ضلالة في النار سي كل بدعة ضلالة ما صفر رسمين ونمتنك متونة السنة موجة قموجة ونمتنك متونة na mtume si maneno yake bali wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ni wahyu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo mtume anaposema maneno haya wao wanampinga, wasema la sio kullu bid'atin dalala. Je, kuna hadithi inayosema si kullu bid'atin dalala? Ni wao watu wa bid'a kuacha ufahamu wa masahaba. Kwa hiyo katika misingi ya da'wa ya ahli sunna wal jamaa ni lazima ilmu iyo lina tuwahyaini mina kitabi wa sunna wa bifahmi salafi hadhihi umma masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Ndugu zangu Islam, hii ilmu hii ilmu ya dini ni lazima watu waangalie wale wanaowasomesha. Sio kila mtu akija hapa na kofia nzuri na kanzu nzuri ninyi mnachukua ilmu kwake. Ilmu ya dini haiko hivyo. Lazima mumjue manhaji yake ni ipi, akida yake ni ipi, vinginevyo atakufundisheni makosa, bali atakufundisheni upotevu. Ahlul ahwa wal bid'ah wanapoteza watu, hum ni dhalun wa mudhillun. Ama ahlus sunna fahum a'lamu an-nasi bilhaqqi wa arhamuhum bilkhalqi. Ahlusunna ni a'lamu an-nasi bilhaqqi, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wanaijua sana haki na wanawahurumia watu sana ahlusunna kuliko watu wa bid'a. Ajhalu an-nasi bilhaqqi ahlul bid'a, hawajui haki, bali ni wapingaji wakubwa wa sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo ilmu hii ni dini, kama alivyosema Ibn Sirin fi muqaddimati sahih Muslim, inna hadha al-ilma dini, ilmu hii dini, fanduru amman ta'khudhuna dinakum, waangalieni wale ambao mnachukua hii dini yenu, waangalieni. Si kila mtu tu apewa nafasi akasikilizwa akasema, lazima aulizwe, aangaliwe nini akida yake, nini manhaji yake. Na si kila mtu aliyesoma tu anasikilizwa, sio hivyo. Hili jambo la manhaji na akida ni jambo la lazima kwa Uislamu. Vinginevyo ni kwamba kuna akida nyingi zimetokea, nyingi za upotevu zimo huko duniani, kama hivi vikundi vilivyopo, vikundi vingi na akida nazo ni nyingi, manhaji nyingi batila. Watakuja makhawariji hapa, watoe hotuba kali kali ranana za kutisha watu hapa, mnafanywa jinga, sijui nini, tunadhulumiwa, serikali inatudhulumu. Mmedhulumiwa nini? Kitu gani kimedhulumiwa? Msikiti umefungwa hapa, mkaambia msiswali ya dhuhuri leo, haijafanyika hivi wala haitafanyika. Kwa hiyo watu kama hawa wasipewe nafasi kabisa, lazima muwaulize. Mtu akitaka kuzungumza muulizeni, wewe manhaji yako ni nini? Nini akida yako? Wewe ni katika Ahlus Sunnah wal Jamaa, manhaji yako tuelezee, manhaji yako ni manhaji gani? Isikuwa ni manhaji ya Ikhwan, ikhwanu muslimun, na ndio hawa makhawarij. Ikhwanu muslimun wengi ni makhawarij, wanaua watu ovyo, maandamano ni wao. Ikhwanu muslimun, kundu zangu wa Islam, ni lazima kusoma. Narudia pale pale, elimu ya dini ni jambo la lazima kwa kila Muislamu, mwanamume na mwanamke, mdogo kwa mkubwa, kwa ajili ya maslahi yake ya kujua ibada zake na kujua akida yake na kujua manhaji yake sahihi. Lakini kuna akida chafu nyingi, mtu atakuja aambia hapa Allah yuko kila mahali, Allah yuko kila mahali hapa. Atakuja mtu ataambia hivyo, haya mtamwambia nini? Kumbe hamkusoma zitaka ile akida mbaya itaganda katika akili zenu. Allah yuko kila mahali, na hakuna dalili yote katika Qur'ani inayosema Allah yuko kila mahali. Ama mwenyewe anasema Ar-Rahmanu 'ala al-'Arshi istawa. Ar-Rahmanu 'ala al-'Arshi istawa. Aya hizi ziko karibu aya saba za maana hii. Kueleza kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Aqida sahiha, aqida ya al-sunnati wal-jamaa. Lakini atakuja mtu hapa atambia Allah yuko kila mahali, lazima mjue namna hiyo, mtakidi hivyo. Hii ni akida mbaya ya kijahilia na kiashara. Kwa ndugu zangu Waislamu, ilmu inachukuliwa kwa ahli sunnati wal jamaa. Na Mtume صلى الله عليه وسلم anasema inna min ashrati sa'a an yultamasa al-ilmu 'an al-asaghir. Katika alama za kiyama ni kuchukuliwa ilmu kwa asaghir. Ibn Mubarak al-Hamdali anafasiri asaghir kwa ahli bid'ah, kwamba ni katika alama za kiyama kushukuliwa ilmu kutokana na watu wa bid'a, kwamba wao ndio wanaofundisha watu, ni katika alama za kiyama. Kwa hiyo hawatakii kusikilizwa watu wa bid'a, si katika redio, si msikitini, si madrasa. Kama mtu mtoto wake asema kwa madrasa za hawa watu wa bid'a, amtoe mtoto wake, vinginevyo atatiwa sumu ya akida chafu. Redio, ukimsikia mtu wa bid'a anazungumza katika redio, iwe ni redio ya salamu, si redio amani, fungeni redio usimsikilize. Mtu wa bid'a asisikilizwe, atawatia sumu katika mioyo zenu, na sumu zile zitaganda katika nyoyo, inakuwa huwezi tena kuitoa shubha hiyo. Wana shubha nyingi sana. Kwa ndugu zangu Waislamu, elimu hii ni dini, inna hadha ilma dinun, elimu hii ni dini. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, waangalieni wale ambao mnachukua dini yenu kwao. Na ni kina nani? Ni ahlus sunnati wal jamaa as-salafiyin, wale ndio ambao ilmu inachukuliwa kwao. Lakini vinginevyo kuna watu wanadai kwamba wamesoma na wao manhaji yao ni kitabu na sunna. Ha, kitabu na sunna kwa ufahamu gani? Lazima watie kwa ufahamu wa salafu saleh. Kama ni ufahamu wao, ni makosa. Hao ndio waliopotea. Huyo ilmu inachukuliwa kwa ahli sunnati wa jamaa, kama alivyoelekeza Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati sahihi Muslim. Kwa ndugu zangu Waislamu, bado narudia pale pale, jambo la ilmu ni jambo la lazima. Watu wasidharau, Waislamu msidharau jambo la ilmu. Ilmu ni ibada, na ilmu ni ibada rahisi ya kwenda peponi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ya Abu Darda fi sahihi Muslim, man talaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah humsahilishia njia ya kwenda peponi. Mtu anatakiwa asome, wala si lazima awe mwana wa chuoni. Asome kwa ajili ya kujua ibada zake, asome kwa ajili ya kujua akida yake, asome kwa ajili ya kujua manhaji yake sahihi. Si lazima mtu awe mwana wa chuoni, si lazima, lakini mtu ajue ibada zake zinafanywa vipi. Sio mtu afanye ibada kwa ujinga, na ajitahidi mtu ajue nini masharti ya kuswali, nini wajibati za swala, nini arkanu swala, ni zipi sunanu swala, wajibatu lhaji ni zipi, arkanu lhaji ni zipi, wajibatu lumra, arkanu lumra. Ajue hivi ili ibada yake itekeleze kwa uhakika. Huu ndio uhalisia wa kusoma. Lakini sio kwamba mtu adharau ilmu, la, ilmu haidharau nini. Ukidharau ilmu, umedharau ibada. mtu asijisomee akachukua vitabu akasoma peke yake. Akachukua vitabu akasoma peke yake kwamba tayari yeye ni mwanachuoni anajifundisha watu kwa sababu amesoma peke yake, amefungua ma internet akasoma. Ilmu lazima kusoma, kusomeshwa. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu ni kwa kufundishwa. Wewe kwa mtu mwanachuoni akufundishe, mtu aliyesoma akufundishe. Lakini sio kujisomea mwenyewe. Man kana ilmuhu fi kitabi fakhatahu aktharu min sawabi, kama wanavyosema maulama. Ambaye elimu yake iko vitabuni, makosa yake ni mengi kuliko usawa wake. Atakosea sana huyo. Man kana ilmuhu fi kitabi fakhatahu aktharu min sawabi. Kwa lazima kufundishwa. Utafute mtu aliyesoma katika al-sunnah wal jamaa, mwambie akufundishe. Ukiona ameweka darasa, nenda kakae usome, ni ibada, unapata thawabu. Wewe angalia thawabu, siangalie yule kwamba ni mtoto au kwa nini anakufundisha wewe ni mtu mzima. Angalia wewe uko katika ibada pale, unapata thawabu. Kila unapokaa ukasoma unapata thawabu. Kwa ndugu zangu, tusidharau jambo la ilmu. Tusidharau Waislamu jambo la ilmu, tusidharau. Lazima tujue na tuamini na tuitakidi kwamba ilmu ni ibada katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala alizoziamrisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an na sunna na hadithi za Mtume sallam katika hadithi zake sahihi. Nitakomea hapa, niache nafasi kubwa labda ya maswali kama itakuwepo maswali, lakini kabla sijamalizia nataka kutoa shukrani zetu kwa niaba ya mashehe waliokuja. Nataka kutoa shukrani zangu kwa niaba yao kwa waliosimamisha jambo hili la daura na semina na kuunganisha Uislamu kwa ajili ya kupata mafunzo ya dini yao. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape jaza na awalipe kheri kila aliyeshiriki kwa njia moja au nyingine kusimamisha daura hii na semina hii iliyoanza tangu juzi. Tunamwomba Allah ampe maisha mazuri yeye na kizazi chake, ampe maendeleo ya maisha yake na ampe umri mrefu katika toa ya Allah, ili waendelee kusimamisha tena katika jambo hili kila mara na kila mwaka. Kwa kweli ni jambo zuri, ni jambo ambalo kwanza linaunganisha Waislamu wa kitu kimoja, ili linaelimisha watu. Mtu ambaye ni jahil anafundishwa, mtu ambaye ni ghafil anakumbushwa. Kwa ni jambo zuri walioliweka kulifanya la kuita mashehe aina kwa aina kuja kufundisha Waislamu wenzao jambo hili. Tunamshukuru, tunawashukuru wote waliotufanya wakawa ni sababu ya sisi kufika hapa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kheri na awalipe badali ya gharama hizi walizozitoa kwa kusimamisha jambo hili. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape badali yao kwa kila walichokitoa ili kufanikisha jambo hili la daura. Na pia tunatoa shukurani kwa wazee wote na vijana wote walioshiriki katika daura hii, wakakaa na kuja kusikiliza na kupata faida. Pia tunawashukuru, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awajaze kheri nyote, wanaume kwa wanawake, wasichana kwa wazee walioshiriki na kuja kusikiliza hii semina hii. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie kheri sisi na wao na atupe maisha mazuri. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotufanisha hapa atukutanishe fi dari jannati. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam, kama kuna maswali mawili matatu.